الخندق الخندق الخندق مرغون ايوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوي گزار استشهاد الخندق الخندق الخندق مرغون ايوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوي گزار استشهاد بیا پو جوش راغل دی سپین ستوری زور لری بیا پو شیطانی لخ کر را اوری زور لری بیا پو جوش راغل دی سپین ستوری زور لری بیا پو شیطانی لخ کر را اوری زور لری رابی دا رحمت پو نظر گوری رابی دا رحمت پو نظر گوری زکا چس پی سلی دا زمونگا دا غالار الخندق الخندق مرون ایوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوی گزار استشهاد الخندق الخندق الخندق مرغون ایوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوی گزار استشهاد کولی شا ظلمی مبدرائین دی زور لری ڈاک لننگ غیرات مسلمین دی زور لری کولی شا ظلمی مبدرائین دی زور لری دکلان غیرات مسلمین دی زور لری وارا فدایان مجاہدین دی وارا فدایان مجاہدین دی ٹول با ماتوی ہاغا غلام دی کبادار الخندق الخندق مرغون ایوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوی گزار استشهاد الخندق الخندق الخندق مرغون ایوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوی گزار استشهاد اخلی بالا تان انتقاما زور لری تا ہم سبق زدکڑالا ویتناما زور لری اخلی بالا تان انتقاما زور لری تا ہم سبق زدکڑالا ویتناما زور لری دالاری ہر چاہتا یو پیغام دالاری ہر چاہتا یو پیغام چوک چی رازی دلتا نو سوازی گی باپو نار الخندق الخندق مرون ایوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوي گزار استشهاد الخندق الخندق الخندق مرغون ايوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوي گزار استشهاد دلتا دیر سارو ندا غرور زور لری مات شول شرمندا شلو مختور زور لری دلتا دیر سارو ندا غرور زور لری مات شول شرمندا شلو مختور زور لری تا باپو کی سرو خوری زارورا تا باپو کی سرو خوری زارورا سر پاکی خوانا لی تڑی والا هر اغیار الخنداق الخنداق مرون ایوار الخنداق استشهاد استشهاد استشهاد قوي گزار استشهاد الخندق الخندق الخندق مرغون ايوار الخندق استشهاد استشهاد استشهاد قوي گزار استشهاد